حکایت آن شخص که در عهد داوود علیه السلام شب و روز دعا می کرد که مرا روزی حلال ده بی رنج. آن یکی در عهد داوود نبی نزد هر دانا و پیش هر قوی این دعا می کرد دایم که خدا ثروتی بی رنج روزی کن مرا. چون مرا تو آفریدی کاهلی، زخم خاری، سوست جنبی، منبلی، برخران پشت ریش بی مراد، بار اسبان وستران نتوان نهاد. کاهلم چون آفریدی ای ملی، روزیم ده هم زراح کاهلی. کاهلم من سایه خسبم در وجود، خفتم من در سایه این فضل و جود. کاهلان و سایه خسبان را مگر روزی بنبشته ای نوعی دگر. هر که را پای است جویت روزی، هر که را پا نیست کن دلسوزی. رزق را می ران به سوی آن هزین، ابر را می کش به سوی هر زمین. چون زمین را پا نباشد، جود تو ابر را راند به سوی او دوتو. طفل را چون پا نباشد، مادرش آید و ریزد وظیفه بر سرش. روزی خواهم به ناگه بی تعب، که ندارم من ز کوشش جز طلب. مدت بسیار می کرد این دعا، روز تا شب، شب همه شب تا ضحا. خلق می خندید بر گفتار او، بر طمع خامی و بر پیکار او. که چه می گوید عجب این سوست ریش، یا کسی داده است بنگ بیهوشیش. راه روزی کسب و رنج است و تعب، هر کسی را پیشه ای داد و طلب. اطلب الارزاق فی اسبابها، ادخل الاوطان فی ابوابها. شاه و سلطان و رسول حق کنون، هست داوود نبی ذوفنون. با چنان عزی و نازی کندروست، که گزیدستش عنایتهای دوست. معجزاتش بی شمار و بی عدد، موج بخشایش مدد اندر مدد. هیچ کس را خود ز آدم تا کنون، کی بودست آواز صد چون ارغنون. که به هر وعظی بمیراند 200، آدمی را صوت خوبش کرد نیست. شیر و آهو جمع گردد آن زمان، سوی تذکیرش مقفل این از آن. کوه و مرغان هم رسایل با دمش، هر دو اندر وقت دعوت محرمش. این و صد چندین مرو را معجزات، نور رویش بی جهات و در جهات. با همه تمکین خدا روزی او کرده باشد بستن در جستجو. بی زره بافی و رنجی روزیش، می نیاید با همه پیروزیش. این چنین مخزول واپس مندهی، خانه کندهی دون و گردون رندهی. این چنین مدبر همی خواهد که زود بی تجارت پر کند دامن ز سو. این چنین گیجی بیامد در میان، که برایم بر فلک بی نردبان. این همی گفتش به تسخر رو بگی، که رسیدت روزی و آمد بشیر. وان همی خندید ما را هم بده، زان چه یابی هدیه ای سالار ده. او از این تشنیع مردم بین فسوس، کم نمی کرد از دعا و چاپلوس. تا که شد در شهر معروف و شهیر، گوز انبان تهی جویت پنیر. شد مثل در خام طبعی آن گدا، او از این خواهش نمی آمد جدا.